أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. مقصد سورة البقرة بيان شرور مسلوك اس بار د توحید اس بار د رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ سورت سلور حصو کی تقسیم دے اور حصہ آیت نمبر 100 پوری پئی کے اول مسئلہ اس بار د توحید دا ثابتی کہ اللہ پزار اور صفات کی ہم دے دو حصہ 101 میں 176 پئی کے دو مسئلہ اس بار د رسالت دا ثابتی کہ ہمیشہ اللہ دا مخلوق دا خیر لٹوڑ دا پارا مخلوق دا خیر دا پارا پیغمبران را لیگلی چی بائی کے اول پیغمبر آدم علیہ السلام دے آخری پیغمبر زمان پیغمبر نبی علیہ السلام دا غیان بعد بل پیغمبر نرازی بل شریعت نرازی دین آگا دے چی کم منتے پیغمبر خون رہے دا دین بہار چی اور چڑے وکار کی اغب دین نہیں درے مئیسان 177 میں 253 روز پڑے ایک درے میں مسئلہ جہاد تھی سے بھی نہیں ارادو مسئلی نمانی توحید و رسالت داغی سر جہاد ہوتی یا دادو مسئلی بغیر دا جہاد نہ نشی خورے دے جہاد بدلی قربانی پشکول دالا بلا رکھی اور سلوڑو ویسا 254 ناشرہ پرمائی کے مسئلہ دے انفاق فی سبیل اللہ یعنی مالی قربانی پشکول دالا بلا رکھی بیداؤا رہی صدر بابو ندا تردید دوبا و بیانشی ملی اول باب کی چشل آیتنو پای کې بیان دا غوډو ډلو کوم چې سورۃ الفاتحه کې مختصر بیان شوی د دې داغي تفصیل او وضاحت کوم اول پیرو آیتونو کې د مؤمنانو بیان داغي پنځه صفات داغي حکم د دنیا حکم د آخرت دو آیتونو کې شپږم وو آیت کې د کافرانو بیان داغي دو صفاتونه داغي حکم د دنیا حکم د آخرت آیت نمبر 8 16 پورې نه آیتونو کې د منافقانو بیان داغي لس صفات داغي حکم د دنیا حکم د آخرت بیا آیت نمبر 17-20 پورے سلور آیتونی کی دو مثالونا دا اور دا اور دا پارا دا وضاحت دا قرآن و دا منکرین دا قرآن دا اور مثال دا پارا دا کافران و دا اور مثال دا پارا دا منافقان دا وضاحت دا آیت نمبر 21-39 پورے دویم باہو پر دے کہ عام خطابو پر یا ایوہ الناس سرا انی طور انسانانو رے دا توحید دعوت رکھو ادیو جنہ خطابی کو پر یا ایوہ الناس سرا عام خطابو داود توحید ذکر کولا پوانوان دے عبدو ربکم سرا پاگی پیزا اقلی دلائل تاسو میں پیدا کری ساسو مشران میں پیدا کری زمکہ میں دل فرش کر زولے آسمان میں دل چت کر زولے باران ناورو پاگی مانی ساو زفاجی ذکر و باسن نو تمر دلائل و فلا تجعلن اللہ اندانا بیاولی اللہ سر نو شریف کر دے آیت نمبر 23 کے سرور خبری یو اثبات رسالت دن صد اقبت قرآن دین دلیل وحی پا دعوت توحید او عبدو ربکو مانی او سلورم خبر مطالبہ دے دلیل منکرین و دعوینا دو عبدو ربکو نچے انکاریو آیت نمبر 24 کے زجر منکرین و دعویتا آیت نمبر 25 کی کامل بشارت منون کو دعویتا آیت نمبر 26 کے دفع دے اعتراض جواب ہوئے اعتراض دعو چی راسم دانا کتاب دے چیرے کی دا وارو مثال میں بیانی کی دور و دوو مطلب دا اللہ کتاب نے ذکر دا اللہ سب کا دے کی مثال نہ بیانی مطلب دا پیغمبر دے ذان نے جوڑ کرے کتاب دے دا غی جواب کی مثال بے ذات مقصود نہیں مثال بخبر اس مقصد نہیں بلکہ مثال سرا دا مقصدی خبر وضاحت اصلی یعنی کم اچھے مقصدی خبر ہی مثال خلق دا غی دا وضاحت دا پار ہوئی مثال بخبر اس مقصد نہیں جو سرے مثال کی غٹ یا اور کوٹ شروع ہوئی مثال بخبلا بذات مقصود نہیں بلکہ مثال سرا دا خبر وضاحت مقصدی بیا دا آیت نمبر 28 نا نیام اربا سرو نعمتو نا چپٹو رو انسانان والا پڑی یو نشن مشتر پڑی نو کیف تکفرون باللہ دویم درمو کی منافع می صاف شده فائدی لپاره پیدا کړی این درمو کی ټول چیزونه می صاف شده فائدی لپاره پیدا کړی بکیف تکفرون بالله درم نعمت چې تاسو نیکه امی په فرشتو باندې معزز کړو کیف تکفرون بالله او څلور نعمت نمبر 37 کی چې تاسو نیکه نا یو لغزی شوی او په شیطان په وسوسه سره هغه ورته معاف کړو نو کیف تکفرون بالله آیت نمبر 38 کی ترغیب قرآن ته بشارت منون کو تا او آیت نمبر 39 کی تفویض منکرین ته دا آیت نمبر 40 نه خاص درم خطابو پدې او دا تر اخره د ایسی پوری آیت نمبر 100 پورې پدې کې بنی اسرائیل خاص کول د مخ کنا ځکه کړه چې مقرر خبره کوي اول عام خبره کوي بیا خاص کوي نو خاص یې کوم بنی اسرائیل د شوګر بنای او دا چې د پیغمبرانو اولاد د موحدینو علماء کړه تاسو په توحید د توحید مسله کنو څوک نه مني تاسو خو یې مني او ترغیب ورکو لا پیا بنی اسرائیل سره څوګر تاسو دا چا ورادی چې هغه د الله بندو اسرائیل یعنی عبد الله محمد الله بندگی کولا ته توحید قائل نو د توحید دعوت خلق ورکو نو تاسو د ځان نه کسی جوړې په طریقې او زهر ابن الله عیسی ابن الله ترې درې باب کې شب خطابات کې بنی اسرائیل ته اول رکو بطوری تمہید دا بدی کی دری پری دی یہودو چدا اصل کی دی یہودیت اصول دی یہودیت پر دری اصول ولاد دی یو تحریف دین کتمان حق او دین ترک عمل داغی مقابلہ کی دری خل صفات دی مومنان و صبر صلاة او ایمان بالاخرت بیاد آیت نمبر 47 نرستو اگر شبک خطابات بنی اسرائیل دا ذکر کئی اول خطاب آیت نمبر 47 اور سر بیختمنا 47 نا آیت نمبر 62 پوری دوش پیتر 62 پوری پدی کی اتن احمدتون ذکر کئی او دو نقمتون دعا داغون ابنی اسرائیلو او تتیمہ دا خطاب کئی بیتر تتیمہ مانا یعنی اختتام تتیمہ دا خطاب کئی بیتر غیب آیت نمبر 62 کی تردید پوری در نعمتون بیان شوی دی داغت دو نعمتون نا یو نجات من فرعون آیت نمبر 49 کی نجات من فرعون د فرعون دا ظلمونو نه اخلاص پر الله هغه یاد کې لغزان الہ او غریا ساتي دا ټول خبري آیت نمبر 21 اعبدوا ربکم تبوزیخا د فرعون نه اخلاص کې دا الله بندګانو دا غا ظلم زیاتینا نو تاسو هم د یو رب عبادت نه کوي ولی تاسو توحید مسله نه منئ دویم نعمت آیت نمبر 50 کی پنځم آیت نجات من الغرق دغر کې دونه د ډوبېدونه مې بچ فرعونان غرق شو تاسو بچ شوی دریم نعمت پرونی سبق کې مو ویلو آیت نمبر 53 کی اعطاء الکتاب کتاب مې ول علاوه کتاب مې درکو تورات بطور نعمت ذکر کړی دی چې دا د الله نعمت دی پتا شو زمړی کتاب الله تعالی سره د نن په مسلمانانو باندې موجوده خلکو باندې د الله لوی نعمت قران دی لیکن چې دې نعمت ناشکری کړی دا اوس نو ګورې زم کومل کې په مسلمانانو باندې وګوري بیا اول به خپل خپل ملکیات ګزرت منګل توشي او بیا وګوري په نور دنیا کې د مسلمانانو حال وګوري چې څومره ډیر دي لیکن کافر په زور اور دی بیا قران وی وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ايون ايو الذين امنوا لا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ده سوره ال عمران 135 یا 36 سره آیت ته تقریبا 36 سره خوش ایمان والو لا تهنوا خفن شي ولا تحزنوا او غمجن شي وانتم الاعلون وتعصبا اوچتي ان كنتم مؤمنين کچری ذات ایمان والے مطلب تاسو مغلوب کې دې شي نه درسره تاسو به همیشه غالیب وي او ان كنتم مؤمنين کچری تاسو ایمان والا 138 دی راغله 140 خا 140 نو قران وی ان کنتم مؤمنین کچری تاسو ایمان والا ایمان والا چاته وی قران د ایمان والو صفاتونه ذکر کړی دي کړه ته قران د ایمان والو صفاتونه سدي ایمان والو صفات خو قران ذکر کړی دی و اذا تنیت اذا ذکر الله وجلت قلوبهم کله چې یاد کړی شي الله وجلت قلوبهم د دې زونه پیر شي نو ځان دې دا صفاتو ګورا چې الله یا شي توحید بیان شي دا الله کتاب بیان شي صاحب ذکر کړه الله یا رستا قران د کینې نو ته په الله د ځان سره یې دی بیا وی و اذا تنیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا او کله چې ورسته شي په دې معنی آیتونه د الله د الله د کتاب زادتهم ایمانا د دې د ایمان اثر راخاره دي ایمان ذاتی در دی ایمان آغا سر راک کارکی دل آغا ایمانی جوش اغیر راک کارکی انہیں آغا ایمانی جوش تا مسلمانانو کی کوشی تو قرآن تے شاکڑی دا کوشی تو جو قرآن دے سڑے کینی نا دا قرآن دا تعلیماتو نا خبر نا بے کوشی بلا جلسون او جلسی پوکی لیکن دو قرآن دے تعلیماتو نا خبر ندی چیسا کول دی نو بطول نعمت دی ذکر کرے دو بلی سائلو بلی کی چی اللہ ہی کتاب میں درک من قرآن یو نعمت دے بمم باندی لیکن دانی سو نبی قدری کی گی دنیا کا پتر اوز دی آیت کی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ دا سرورم نعمت دے تو بلی سائلو باندی عفا عن القتل د قتلیدونا د قتل معافی می توبرا لاوی د قتلیدونا می بچ کړی اوجه د قتلیدونا می بچ کړی الله وی کله چې موسی واګه دا شو کله چې موسی علی السلام لکه مخ آیات کې د شو آیت نمبر 51 کې وید وعدنا موسی 40 ليله ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون مختصر ای کی اشاره کړه وا موسی علیہ السلام سرت مرګرو چکل دی په دریا باندې پوری وتل فرعونان غرق شو نو موسی علیہ الصلات والسلام دیلال او دیلال دغه کی چکل دی کی دی پات کیدل وادیتی و تغالباً و لکینی او چو سلط سنو مخبی اللہ وعلا اغا وقتی رو در رسطہ کیا امیگا مستد نو باقی کی دی پڑاو واجو مطب زانیان دسیتر کا برابر شو موسیٰ علیہ السلام دو سلام دانلاوی جتو کوئی تور دراشا در دیر سورد و تروی او بیاو سرالس نوری متوی جلس نوری تیر کتر جلتولی سری خودی تیر کردی چکره موسی علیہ السلام لار کوئی تو تا دت ساملی چار جوړ ک د بنی اسرائیلو د فرعونانو نا د دې خیبه عبادت کولو کلاسه جوړ شوې څنګه ده ټول واقع په سورۃ طه کې راځي تفصیل بعد د کوبال مختصر اشاره ته نیو بنی اسرائیلو په کوم شپه چې دی تا د موسی علیہ السلام نو کوم شو چرک دیار شی زوبا نداغی نمخ کی دی دا پداغش دکداغش پی نمخ کی دی دا دکد خود و عددی چلی لیو بلا دا شیزونا دغا باندی ورکی درسو ورکی چی ورکی لکر داسر اکثر یو بلا ورکی چی وائی چوا وی غواری تیرا کرا زمان دارا کی وعدد دی یا سو پروگرام دی دې بل انسان له خلکو د فرعونانو د خلکو نه دا غینې کالی راغستو د قرض په تور باندې مطلب اچول د پاره ور دې ته دا وخت نه و چې د شپې په حکم راشي نو شقادي و په بل انسان نو کې نو چې کله د شپې موسی عليه السلام دې دې شپې چې زوبا چې دې چې زو نو دې سره دا فرعونانو د خود او کالی د ریخو سره دا پاتې شو هم دې سره او دې ځان سره راول دغه سره وتل سامان نیوان سره روان شو نو هغه خالد دې سره پاتیو دې ځان سره وړو بني اسرائیل دې خلو نو په یوه دې کې د مال غنیمت د قران د قسم چې زمون په امت کې د مال غنیمت د حلال والی حکم دې مطلب مال غنیمت خوراک موږ له حلال دې ٹھیک ده نو په هغه وخت کې د مال غنیمت د حلال والی حکم نو چې کوم مال غنیمت براغه د کفارونه مسلمانانو لا نو هغه به دی یو اوچت مقام باندې کې وسته یو ډېر کوي باندې لکه څنګه چې د قربانۍ د قبلې دو مخکې یو طریقه دا وا لکه د آدم علی سلام د دو زامن واقع سورۃ المائده کې راځي چې هغه یو قربانۍ پېښ کړو بلوم پېښ کړو نو پای کې د قران لا غزي درکې یو باندې اور راغی او د بل هغه باندې اور رانغه یعنی اور براغه آسمانی قدرتن او چې چا قربانی به اوس شو دا ولا اور و جوړ لګید مطلب چې دا قربانی قبول شو صحیح نه نو د مالی غنیمت طریقوم دا چې هو چې یو بوچت زی به کې وستا پاغي به اور راغه هغه به اوس شو خبره خبر وشه یعنی مالی غنیمت د خوراک طریقه نه وا یعنی هغه به دی خورې نشه دغه حلال والی حکم نو نبی علیہ السلام فرمائی پینجو سیزونے دی چگا زمان خصوصیات دی چی اللہ مال راکڑی صرف بطور پیغمبر چی بائی کی باگر پینجو سیزونوں کی یو دو احلت لیا الغنائمو اللہ زمان دو بارا غنیمتو نا حلال کڑی دی یہ دو غنیمت دا حلال والے باگر پینجو سیزونوں کی دی چکم دو نبی علیہ السلام خصوصیات دی چسره د دې عمر د بارا د دې اخري پیغمبر د بارا الله اگر ژوند راو کړی دي پای یو د غنیمتونو حلالواله نه نو دا غي د غنیمتونو خوراک طریقه نه و غي و غي ته حکم نو هغه با غي وګورلو د دې استعمالول نه شو انو دغه خبرو د دې مسلې نه شامیره ځکه د موسی عليه السلام شاګردو دا سره وخت تر کړو کله چې موسی علی السلام کوی د تلار نو شاميري دې تداوي سورۃ دعا کې دا ټول تفصیل واخره ځه شاميري به دوی چې دا کاری خدا سره روانې دا کومالي غنیمت ته ځکه کفارو دراسته تغیر راغلی نه او دا ورځوي هغه دې وګور ډول او شاميري هغه کاری روان اصل بټې ته واچول خوش خو دا بټې وی چې کاری مالی وي بغیر کول دې کول او بیا دا غینې دا چې څه دې جوړو مختل نو هغه باندې ته واچول او دا غي نه شي جوړ کړ او چې او وسیلي کې وځه یو طریقې سره دا وکړه یوه دې شا طرف ته چې کوم درسته دا لکې وي نو دې دې طرف ته به کې سوبې کړو او دا خوري طرف ته بیا خوري غوړي چې مثال کولاو نو دې شا طرف نه بچي کوي دې په تن له بيدن نه پکې سره سپرنگان و جسو سسکن اکڑه و او چه دشاتا نو بی هوا را لده کم طرف نو بجی هوا و کنا نو داشا طرف بی اغا هوا طرف دک نو دا مخی طرف تا بجی هوا و کده چه دن طرف نو را لده باہر طرف تا بواتا دا مخی نا دخلی طرف نا نو یہ اگه با آواز کهو دا آغا سخی وارا امام با آواز بی کهو او چه دا چه او تن تک شکڑو با آغا تا سوچو گئی چه بند سسرول بینز رکال مخی نی خوارا نو موسی خلکو ته وی چې موسی قتل وی موسی علیہ السلام هغه کوئی دوت ته نه چل وی وی رب ملاقات د زما ځکه ای ته پیدا ویلو کنه چې رب الله سره ملاقات د زما وی موسی تل دی رب ملاقات او رب خدن تر اغلې دی وی او رب خدن تر اغلې دی نو چې خلکو قتل چې لا خبره هغه پر ټول ټول خونه خراب بهر خو لیکن ډېر خلک بګیلاو چې هغه سکی ته په سجده باندې پرې وتل تقریبا نیمه پورې پودا شو چې هغه په سجده په سجده باندې پرې وتل او دا اول یو سره انشاء الله دا اول یو دوسرے دوه کې بیانو چې دا څه وځي نه چې دا یو سجده په سجده باندې پرې وتل کومال چې سجده باندې پرې وتل په دې کې موږ هو ارمه له سلام ځکه هغه نایب پرشه او نو هغه مثلا بیان کړه وشه تر دې پوری چې د جنگ ته خبره وتله پری کې بیا موسی علی السلام دا الله تا په کویتور باندې وګوي چې را کله چې تورات ورک چې ته وزن تر اغلې او قوم دې ته بشیر کې مو تر اچوي موسی علی السلام انت نراغه او غفمو غشمو خفد قوم بشیر باندې او غشمو په دې باندې را داس چلو شو هم خفد هم غشم دې وشي او ما حال دغه واقعا نو دا به بیا اغي موسی علیہ الصلوۃ والسلام خونو چراغ نو داخلك اغي په خبره باندې کوئی پروسو په وسو په لغه باندې او زه بار سانوی دې خیره وکړي په دعا وکړه او په دې په مرز کې مبتلا ک او اسخې چې له لګې دا هم داغي په مخ کې اور تواچو او د دې مخکې ولې ته خو نه جده وګوره دا تاسو چې دا زیږ کوله دا یې خدا حال نه اله دې ته چې دا کوله چې دا ځانې فاده ته مې شي کوله او ته به الله خلق بیا وي چې موږ توبه وباسو او چې موږ توبه وباسو او موږ ته بسنګ دغي نو موسی علی السلام دا الله نه سوال وکړي الله زماره قوم توبه وباسي څنګه کسه حالت به څه کنډیشن به څه طریقې کار وي موسیٰ علیہ السلام تعالیٰ و حکم اکود وحی بزریا چچا شرک کڑے دے نو دید غارا کیلی قتلی دو تھا او چچا نلے کڑے اگر دی ادری مثال که زوی شرک کڑے دے پلار دی او پلار نلے کڑے پلار دی تور روانی او دید بسر پانی دے تور کیری دید دی ادری کی مدد بے وجنی که پلار شرک کڑے زوی نلے کڑے زوی دی تور روانی او بسر دیو تو ادری او بس دا قتلول دی دا قتلو حکم جو اللہ حکم دوائید بلدیا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دیتا ہوئی چی ویسا ستوبہ بکبلی گیا چی دیتا تیار شغوی من تیاریو دیتا وش من دا گیتا تیاریو وز دیتا گیتا تیار دی مکمل چی چا شرکڑے دے نو اگر قتلو تا تیار دے چی چانے دے کڑے اگر تلوی پلاس بلان دیو تا او درن ساتھ دیتی موسیٰ علیہ السلام جسد محکم اداو کئی چی بھئی کارو کئی پوشی لگا جسد بس درن ساتھ لاغی داغا کسان و نصر وحی او بل طرف تا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ شرکلی دی چی اللہ دا خودک شان دی خلق دی او ما پیلی را خوادی کڑی دا او کدی دا سشی نو طول کار بخراج چی او دا رنگ یا اللہ تو تمافیو کی پیغمبر دیکھا بل قومی دے خفکی گی پی یا اللہ تو تمافیو کی یا اللہ تو تمافیو کی او بیاو تا دا علاقی تیار ولاد دی بس سرونه تیوالی کی ولیکن موسیٰ علیہ السلام دعا کئی چی اللہ تو تمافیو کی وغا دعا دا موسیٰ علیہ السلام اللہ قبول کردی دا او دیتا اللہ مافی کردی دا پدیمانی دغا اگر دا قدی دو اگا واقع ذکر کئی پدی آیت کی خان وَإِذْ غَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ او یاد تا کرے چوی موسیٰ علیہ السلام لی قومی خل قوم تھا یا قومی و قوم زمان انکم ظلمتم انفسکم یقیناً تاسو زیادے کرے لیب انفسکم پر قل زانونو باندے بانتخابکم العجل فسبب دلی و ساسوس کی لرا فصفت دخلی توب و اید قال موسیٰ او یاد تا کرے چوی موسیٰ علیہ السلام لی قومی خل قوم تھا یا قوم و قوم زما انکم یقینا تاسو ظلم تم زیاده کړی دی انفسکم بخل زانو یا قوم و قوم زما انکم ظلم تم یقینا تاسو زیاده کړی انفسکم بخل زانو ظلم هم کړی ظلم یې څه ته وی دا شرک عمل تا شرک دې ظلم ان شرک لظلم عظیم یقینا تاسو زیاده کړه په خپل ځانونو متخاذکم په سبب د نیولو تاسو العجل سخیرا الهن متخاذکم العجل الهن آیت نمبر 51 کې معنا کړی و ثم تخذتم العجل نن دا معنا کړو کنه پیاوونو تاسو ښه په صفت ته ودی ته هغه معنا لته دا یقیناً تاسو زیاده کړی په خپل ځانونو باتخاذکم العجل په سبب د نیولو سازوسخي لرا په صفت د خدای تو چې مده غوډې دوم څوک چې سجده وته کړه سره تقدر فتوبو الی بارئکم نو راوګر دې الی بارئکم خپل پترب پیدا کوم کې خپل بارئ رسول راضی په سورۃ الحشر کې اخی آیت دی سورۃ الحشر د 28 باره دویم سورته دی سورۃ الحشر اخری آیت دی هو الله الخالق البارئ المصور یو خالق صفت دی او بارئ دوه یو شان دی خو معمولی فرق سره بارئ معنا پیدا کوم کې او وی پاول دل پیدا کول چی او یو دی خالق خالق معنا جوړون کې فرد دے بکی معمولی خواہ دو نفر پکنشو بار اے باول دل چی پیدا کول نی اگ صفت دادا اگی تاوی بارے پاول دل تا بنیاد نا تکا جو آدم علیہ السلام چکلا بلکل نو پیدا نو دسرانا پوشی نو اگر داول پیدا کول دا آدم علیہ السلام ناگی تا پاہ جمیسان دادا کن صفت بیانی کی اگی تاوی بارے او چکلا اگر جوڑاول شو اگر جوسا او دارنگی روح چول اگر بار صفت دا خالق شو اوشی جوڑاول فتوبو الى بارئکم نرعو کردئی الى بارئکم بطرف پیدا کون کی ساغی نمت دا مانا ربم کولیشی بطرف پیدا کون کی ساغی یعنی خپن رب ترعو کردئی تو وہ باس ایک پر رب داک پر پیدا کن کے دجا پیدا کرنیے تو بھی نزبت چکلا اللہ توشی نمانا مہربانی خان رحم قول او چکلا جو تو بھی نزبت انسان توشی نمانا جو گناہ نرا گرزیدل نیکہ تھا سوشی و تو بھو ملا بارے کن نرو گرزی پر رب پیدا کن کیستا چو فوق دنو انفسکم د توبه هغه کنډیشن دا ده یستا څو توبه پر کړنی کې بس کې فوق دنو انفسکم نو ول نه خپل ځانونه و نه خپل ځانونه مراد هغه وجل څه دي خپل ځانونه وجل څه دي د خود ګوشو کو نه اوا ده کنه څه ځانونه وجل دا دي چې مطلب چا شیر کړي هغه دې قدیزو ته کاړه کی دي چې ځان دې کړه هغه ته و دي هغه دې قتل کی مطلب دا نو مطلب دا دی ګور دې کې شاده خبره ده خیال وکړه یعنی دبل مسلمان وجل دا سری لکه دزان وجل ای خبر دخیالو گئی گا سوئی فقتلو انفسکو نو او وجل ای خبر زانونا نو ای خبر زانونا ندی وجلی یا مطلب یا زان کوئی نا وجل طریقہ کو دکت دے دو داوان چی چاکشیر کرے دے آگا بہتا تیار شی او دابل دو دو دری دے بے وجلی لیکن قرآن وی دو او وجل ای خبر زانونا لیکن خبر زان کوئی نا ایسر بخبر زان چالا بخبر آراخی مطلب دا شو چې د بل مسلمان وجل دا داسې لکه چې سړی ځان وجني چې خبره د خیالو کې دی لوی سبق ته بدې کی فتوبو الی بارئکم نو رو ګرځي په طرف د پیدا کون کې ستاسو فقتلوا انفسکم نو وجه نه خپل ځان نه دی هغه کنډیشنو درا ګرځي له ته به ذالکم دارګه کې د ستاسو خیر لکم وردی سارد پارا اند بارکم پلی طرف ساسو ذالکم دارنگی کی دل ساسو کم رنگی چی دا چاشر کڑے دی دی دا قدیدو تغاڑک کی دی او دا بل دو تودری کی دا چاشر نمی کڑے اگی پر تولیونی سی او دارنگی دی پتی سر وی دارنگی کی دل ساسو یہ دا کار چی دا تاسو کم یا یو وہ دا تیار چی دا قدیدو تا او دا بل بے وجر دا تیار چی دارنگی کیدن ساسو خیر لکم وردی ساسو پارا اند باریکم پلی طرف ساسو فتح باریکم نو میرا بانیو پر اللہ بتا سو میرا بانی سر موسیٰ علیہ السلام ہوئی کنا دعائی کولا چی اللہ تو تا معافیو کی اللہ معافیو تو کی خون میرے خبا کی در بیان کن اخبر خلق ہو نو دعا دعا دعا دعائی اللہ قبول کرا واللہ پر میرا بانیو کرا چی اللہ حکم رو لیگا چی تا معاف ما معاف کرا ایدا فتاب علیکم نے مہربانیوں کو اللہ پتہ زبانی اللہ تو معفو کر پدی دے باندھی کدا سود ازمو سادا اثر ہوئی کنا کہ تفسیر نہ مگوری اگر دلی خبر دو گنا او تفسیرونو کې دا ټول چې کوم يهود بیا خپل کسی لیکلی دی او زمون مفسرین را نقل کړی دي او شي نو باندې بریا ساتي باندې مفسر چې کوم وي نو مفسر باندې کتاب پانی ټول کړی او دا دغه کسی راغستی او دای چسپا کړی بسر دي کلی خپل وتا او باندې مفسر ګورې باندې دا واقعات يهودو د پاره د دې ذکر کې چې ګورې دای اسرائیلیان دي دا يهودو کسی دي دې باندې سوچ کوو دا نه کی وردا دروغ دي او دې لپاره نقل کوي چې تاسو ته خبر شي چې ګورې يهود دا وایي نقل کفر کفر نه باشه یو سره د کفر خبره چا کړی او تاسو خبره به تورې نقل وی چې نه پلان کې دا خبره کړو والا دې هغه د کفر خبره کړی او ته د نقل په ډول چې هغه پلان کې دې شی ویلو نو دا هغه خبره کول باغ انداز سره نو دا نه چې مثال چې ته دا هغه ته دا هغه کې چې وایي دا خبره ټیک ته یا نه نه بلکې ته دا خبره نه نقل کې سره چې هغه دا شی ویلو ستا خو هغه مطلب نه لري کنه چې ته ماغه شانتي وي نو مونږ دا د یوهودو کیسې ذکر کوو اسرائیلیات یوهود روایت نو دا صرف دې په اړه چې خلک خبر شي ته ولې دا کیسې دي تفسیرونه لیکلې دي بازار چې تفسیرو کوله او ته چې مړه موږ ساده اندازه سره تفسیر کې ودا سي دي په ټکو تفسیر اصل لیکلې دا دې ته په اړه ذکر کړو چې وي دی وګوره ته ولې دا روایت دي ګوره په دې باندې یقین نه کیږي دا اسرائیلیات دی یوهود روایت دی دروغ کیسی دی دا حقیقت نه لري ٹھیک ده لکه دا ذکر کوي وای وای سر کی وای په دې واقع کې ذکر دی چې پوک او موسی علی السلام دی چې موږ توغو باز موسی علی السلام دا الله نه سوال وکړ او چې چر دی با چې هغه دل کړې دی په دې لچا دي شر کړې دی په دې نو ته تیار شو دا نو بوځو دی دی به وځني وای په دې کې او یا زرا تقریبا وای زمونږه خرد پدی کمڈ شوئی اولیاء ذرا کوئی شی اولیاء ذرا پدی کمڈ شوئی نجیبہ خبر آیا کہ اولیاء ذرا کمڈ شوئی اللہ فتاب علیکم مطلب سے شکا سوچ خبر آیا کنا چلاوی فتاب علیکم نے مہربانیوں پر اللہ بتا سو اولیاء ذرا چی دمڈ شی دا مہربانی دا او بیاو پسی سوئی انه هو التواب الرحيم یقینا دا الله اوندا الله دې توبه قبلونکي مهربان توبه قبلونکي دې او بل رحيم صفت راولې خصوصي رحم کوونکي الرحمن الرحيم معنا موږ څه کو الرحمن عام مهربان ذات دې الرحيم خاص مهربان ذات دې نو صفت مولا رحيم راولې چې خصوصي مهربان دې نو دادا اللہ مہربانی ہو چاویا ذرا تیم نشو نا خو مہربانی نشو اور پسی بیا آیت نمبر یو آیت دیم آیت پری راو پسی بلو گوری آیت نمبر 56 ادر سوئی لال لکم تشکورون نو چاویا ذرا تیم نشی نو دادا شکر مقام دے دیکھو دارو پسی ہم دی سر آتے بیا بلو نعمت تے بلو آکیا بکینا خداغي سره دا جوخ راوړې ده لان لکم تشکرون مداخو مهرباني نه چې بیا دل دمشيو پاري باندې الله او چدان به تاسو مهرباني وکړه سوچو کې دا ځکل عقل کار کې دا خبره مانی بلته ته موسی عليه السلام سوال کې دا الله نه چې الله معفو تو کې معفو تو کې او بیا دل دمشيو بیا ته کې مهرباني نه باندې وکړه دا هو په سره نن کوئی غناو دا وای چې را واقع دا په زیاتې ریټ او یاد دې مخکې مثال یو یاد را کسان یو قوم نمن شي او بیا اجي سو دې موږ کې وایو کوم ما ته باندې مهرباني وکړه پد پریم وګصه نو بیا دې موږ کې مدا مهرباني شو دا او دا الله دا الله رحم او دا داغه او شه انتها نشته دا الله رحم 99 فیصد دا اللہ رحم اللہ ذات شریف ہے دا یو فیصد دسلی سونا دیکھو مخلوق تفسیر کرے اندازہ والے نو دا 99 فیصد رحم دا دے چا ویا زر دمرشو بے بے میرا بانی اکڑا دا اصل کی یہود خپل دغا ثابت ہے چمن کی اللہ دیر برکت چولے ہو چې په لږ وخت کې موږ دومره زیات شو وایي وایي موږ د شپږ لکه شپږ لکه د دین او یاد را دلته موږ شو او یاد را پلانګي دې کې موږ شو نو دا څونه په لږ وخت کې ځکه هغه ساتي د موسی علی السلام او د یعقوب علی السلام یعقوب علی السلام دوه ځامن دي کنه یعقوب علیہ السلام او موسی علیہ السلام په منځ کې پنځه مشران دي چې مي د موسی علیہ السلام د پلار نوم دی عمران یو عمران یو شو د عمران د پلار نوم دی یسحر د یسحر د پلار نوم دی قاحف سیسرا قاف قنداری دی او ح جیم ح قاحف د قاحث د پلار نوم دی لاوی لام علیف لا واوی لاوی او د لاوی د پلار نوم دی یعقوب یعقوب علیہ السلام موسی ابن عمران ابن یسحر ابن قاحث ابن لاوی ابن یعقوب پینځه مشر د موسی علیہ السلام د پلار سره عمران یسحر قاحث لاوی او یعقوب یعنی د موسی علیہ السلام نه یعقوب علیہ السلام پورې یعقوب علیہ السلام سره دا پنځه مشران دي مطلب د موسی علیہ السلام تر د موسی علیہ السلام پورې نو دا پنځه مشران دي د یعقوب علیہ السلام پورې دا نو اندازه والے چې خپل سوچو کوي تاسو مثال یو سړي مثال پلار دی خپل ځما پلار دی بیا د ابي پلار وایي چې درې څلور پنځه مثال پری پینزو مشرانو دو وقت نراواق لی پری پینزو کی با مثال چی داغ نراوالی داغ اولاد بیا داغ اولاد تردی وقت پولی دی پوری بسونا مثال دی انسان اولاد زیاد شی سونا کسان بلی مثال دینا پیدا شی و جوڑ بشی تک سو چکے از مثال پدی که بسونا وقتی شی چې بلا پنځه مشران مثال راوخلی نو په دې کې به دې څومره اولاد راوړي چې را تر دې پنځو مشرانو پورې دا به څومره کسان شمي او یا ځلا ایشوګ لا کیا دی ف بریسای یو يهود په موږ شپګ لا کشي مو دوه نوښ کې پته نه لګي هغه هغه سپي چې لنګي چې هغه مو دوه نه راوړي زونه کې دادی یادې او یا زره دا په خله ا دیږي دا ورته معمولی تعداد نه لري زره سونو به دا سونو کسان به ری بیلو مشرانو ته ردو کې با چې یو مشر مثال چې دا غو بچي واخلي دوله سي واخلا د هر یو وشي او د هر یو دوله سبیا دوله تقسیمی کا په دې هر یو باندې نو هم زه مچې دغه پوری بني لزر بنا جوڑی رہا مشی لزر ما دیر یاد پر گو رہے خان چھ لزہار یہ ہو دا غیو مشر پینزم نچان یعقوب علیہ السلام دول زامنو او بیاد دی لاوی ورپسی دا غو دی دول شی دا غیر یہ ہو دی دول رہا مشی لزر دا وغیر پکرانا جوڑی گی تھی او چلا او یاد دی ملوشو پتہ چھ نورم بیالا پاتی دا دې خپل هغه برکت صاحب چې موږ کې الله دونه برکت ته جوړه نه کې د دروغ کې سره مهرباني وکړه الله په تاسو باندې سمانا ان الله د دې نه بچ کړی دی یو پک نه دی ولې شه دا که چې وجه شه نو به مهرباني نه وکړ پتا والے ګل باندې وکړه الله په تاسو انه هو التواب الرحیم یقینا دا الله هم دا الله دې التواب توبه قبلون کې الله مهربان و اذ قال موسی لقومه او یاد کا کلی جوی موسیٰ علیہ السلام پر قوم دیا قومی حکوم زمان اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ اِكِنْ اَنْتَاوْ جَادَ دَيْكَرِ بَقْبُرُ زَانُنُو بِالتِخَادِ كُمُنَ عِلَ فَسَبَبْ دَنِوَرُ سَعْجُ سَخِلَ رَبَ صِفَتْ دَقُرِيْتُو فَتُوبُوا إِلَى بَارِيَكُمْ نَرَوْكَ دَي بَدْرَفْ بَيْلَا كُمْ كِسْتَاسُو فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ يَنِي بَدْرَفْ دَرَفْ سَعْجُ كَسِ مِلَشْ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ نُوَجْ نَيْكْ بَلْزَانُنَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ دارنگی کیدن صاحب جو خیر لکم غلدی صاحب جو پارا اندہ باری اکم پلی ذرف ساتھو فتاب آنیکم نو مہربانیو کہ اللہ پتا سبانی مہربانی پی اللہ اکلا موسیٰ علیہ السلام دعا اللہ قبول اکلا او دی اللہ بچ کر انہو یقین اندار اللہ هو التواب الرحيم هم دا الله دي توبه قبلون کې مهربان.